πάμε αμέσως στη Βουλή και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τη συνεδρίαση του έκτακτου Υπουργικού που μόλις ολοκληρώθηκε, Ιορδάνη. Μόλις ολοκληρώθηκε, Νίκο, και να ξεκινήσουμε από το κλίμα αισιοδοξίας που μετέφερε ο κύριος Παπαδήμος στους Υπουργούς. Μπράβο! Στην αρχική του ομιλία, αλλά και αργότερα στις τοποθετήσεις του, ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε ότι από την τηλεδιάσκεψη με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μόντι βγαίνει ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι τη Δευτέρα θα έχουμε απόφαση από το Eurogroup. Μπράβο! Αυτό είναι το πρώτο θετικό, μπορούμε να πούμε. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Είναι θετικό αυτό, έτσι όπως το ακούσατε να το περιγράφουν όλο το Σαββατοκυριακό. Εδώ διαλέξαμε ένα μικρό δείγμα, μια μικρή στιγμή από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, Στραβελάκης Χασαπόπουλος, να χαρακτηρίζουν ως θετικό αυτό που θα γίνει σήμερα. Είναι θετικό όντως για την ζωή των πολλών, για τη ζωή του ελληνικού λαού σε αυτόν τον τόπο. Τώρα ποιος είναι ο ελληνικός λαός, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε, αλλά όμως με δεδομένη και την άλλη είδηση που ακούσαμε και πριν, ότι στις συντάξεις τελικά το ψαλίδι θα είναι 400 εκατομμύρια και όχι 325 που είχαν πει στην αρχή, που υπήρχε ένα κόλλημα πριν 10 μέρες, που είχε βγει ο Σαμαράς και είχε πει έσωσα τις συντάξεις, που είχε βγει και ο Γιώργος και τσακωνόντουσαν αν θα είναι κύριες ή επικουρικές. Τελικά όχι μόνο είναι 325, όχι μόνο έφυγαν οι όποιες ενστάσεις, είναι 400 εκατομμύρια. Ποιο είναι το θετικό απ' όλα για τον ελληνικό λαό? Τι θετικό υπάρχει στη συμφωνία σήμερα στο Eurogroup, τη θετική που από ό,τι δείχνουν όλα θα είναι για το 1 εκατομμύριο ανέργων, για αυτούς που έχουν βάλει τα λουκέτα, για αυτούς που δυσκολεύονται να βρούνε τα χρήματα που πρέπει για τους φόρους, όχι μόνο για την ζωή. Για όλες αυτές τις κατηγορίες των Ελλήνων έχουμε μάλλον διαφορετική οπτική για το τι είναι θετικό σε αυτή τη χώρα και αυτό είναι ευχάριστο καταρχήν. Γιατί δεν ήταν τόσο καθαρό παλιότερα, τώρα είναι πολύ καθαρό. Είναι διαφορετική οπτική για το τι είναι θετικό για τους πολλούς, για αυτούς που πάντα δουλεύουν, για αυτούς που πάντα αγωνίζονται σε αυτόν τον τόπο για την καθημερινότητα και χαιρόμαστε που καταγράφονται όλα αυτά πια πάρα πολύ καθαρά. Εάν δεν υπάρχουν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που να δικαιολογούν τα τοκοχρεωλήσια, να δίνουμε δηλαδή ένα μήνυμα στο εξωτερικό ότι είναι ασφαλής η Ελλάδα, τότε θα υπάρχει ρήτρα αυτομάτως να κόβονται δαπάνες. Αυτό σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων. Τότε θα υπάρχει ρήτρα αυτομάτως να κόβονται δαπάνες. Αυτό σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων. Μπράβο! Και αυτό μέσα στα θετικά λοιπόν από τη φωνή του ιδίου συναδέλφου, του ιδίου δημοσιογράφου, στην ίδια περιγραφή. Δεν είναι προσωπικές απόψεις. Αυτά λανσάρονται από το Μαξίμου, από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, από όλα αυτά τα κέντρα εν πάση περιπτώσει αποφάσεων. Και είναι για την λαϊκή κατανάλωση. Θα κόβονται μισθοί και συντάξεις. Και αυτό μέσα στα θετικά, γιατί σήμερα το βράδυ θα πανηγυρίσουν επίσης και το Μέγκα και άλλα κανάλια για το ότι παίρνει τέλος αυτή η μικρή περιπέτεια με τόσους εκβιασμούς και πάμε σε μια νέα περιπέτεια γιατί έρχονται καινούργια μέτρα τον Ιούνιο, όπως λένε ήδη από τώρα, το έχει πει ο Μπαγκλίτης πολύ παλιότερα. Αισιόδοξοι λοιπόν είμαστε κι εμείς, αλίμονο Δευτέρα σήμερα, με μια φωνή έτσι λίγο διαφορετική λόγω, δεν ξέρω εγώ τι κυκλοφορούν και τι μας ψεκάζουν και τι μας ρίχνουν, δεν έχει σημασία αυτό. Παραμένουμε λίγο στους αισιόδοξους, όχι του σήμερα, αλλά μόλις του χτες. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη. Έχουμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς που υπεύθυνα σήμερα ομόφωνα κατέληξαν ότι η Ελλάδα δεν θα καταλήξει. Αισιοδοξώ για το μέλλον. Είμαστε ηλίθιοι. Η Ελλάδα δεν θα καταλήξει. Αισιοδοξώ για το μέλλον. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ήταν τότε που ο Καρατζαφέρης ήταν αισιόδοξος για το μέλλον, επειδή είχαμε τον Παπαδήμο και επειδή οι τρεις ηγέτες ήταν η εγγύηση κτλ. Κτλ. Αλλάξαν όλα αυτά, επειδή θα αλλάξουν και αυτά που ο Χασαπόπουλος και αυτά που ο Στραβελάκης, να είστε έτοιμοι για συνεχείς εναλλαγές. Όταν περάσει έτσι ένα μεγάλο κύμα εκβιασμού, πιέσεων φοβερών, διλημάτων τεραστίων και σκοτεινών σεναρίων, αμέσως μετά θα έρθει κανένα δήμερο καλό. Και μετά θα ξαναμπούμε πάλι στην επόμενη φάση, γιατί έτσι πρέπει να περάσει ο καιρός μέχρι να ληφθεί το σύνολο των μέτρων και άλλα τόσα, όπως έγινε με τα 325 στην αρχή και τελικά 400 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν κάποια στιγμή όλοι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρετε. Πρέπει να τιμωρηθούν. Όχι όμως όπως έχετε εσείς στο νου σας. Ο κύριος Πάνος Μπεγλίτης, πρώην να μείνει τώρα εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι ο Γιώργος αυτό που είναι και εκπρόσωπο. Τέλος πάντων, εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου, ο κύριος Μπεγλίτης, δίνει τον ορισμό και δείχνει μια ολόκληρη αντίληψη του σάπιου πολιτικού συστήματος. Ευθύνη έχει κανείς για το ότι δεν έγινε. Αυτά τα ρήματα θέλουν επεξήγηση γιατί ο καθένας εννοεί διαφορετικά. Όχι, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Με συγχωρείτε. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Όχι, κύριε Μπεγλίτη, με συγχωρείτε. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που κάποιος πληρώνει πολιτικά. Όταν μια ολόκληρη χώρα πληρώνει με χρήματα. Όχι, να δούμε αν υπάρχουν πραγματικές ευθύνες μέσα από τις εκλογές. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Οι πολιτικοί πληρώνουν στις εκλογές. Μια πάρα πολύ ωραία άποψη, δημοκρατική έτσι κι αλλιώς, άποψη δικαίου εμπεριέχεται μέσα σε αυτά που είπε ο κύριος Μπεγλίτης. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε ο πολιτικός, να πάρει λάθος υποβρύχια, να πάρει επιπλέον υποβρύχια όταν δεν πρέπει, να δημιουργήσει 1 εκατομμύριο ανέργους, να υποθηκεύσει τη χώρα. 1002 μπορεί να κάνει, ειδικά το τελευταίο 10χρονο. Έχουμε να πούμε για τους πολιτικούς να αναθέσει δρόμους με απευθείας αναθέσεις χωρίς να κάνει τις νόμιμες διαδικασίες. Η τιμωρία θα είναι στις εκλογές. Όταν όποτε γίνουνε, με την ψήφο θα τιμωρηθεί αυτός που έχει εγκληματίσει δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, αν κάποιος κλέψει μια κότα, κατευθείαν πηγαίνει μέσα, γιατί δεν είναι πολιτικός έτσι όπως το εννοεί ο κύριος Μπεγλίτης. Το θέμα δεν είναι ότι τα εφαρμόζουν, το θέμα είναι ότι βγαίνουν και τα λένε και με τέτοια έπαρση. Αυτό είναι ένα θέμα μέσα σε αυτές, μέσα στα πολλά θέματα των τελευταίων ημερών. Ο Άδωνης πια, να πάμε στα χαρμόσυνα και στα ευχάριστα, είναι στη Νέα Δημοκρατία, πέρασε το κατόφλι και βγαίνουν διάφορα βίντεο του παρελθόντος. Ένα από αυτά μας αρέσει πολύ είναι ο δύο συνυποψήφοι πια στη Β' Αθήνας, Άδωνης Γεωργιάδης και Αργύρης Δινόπουλος, σε στιγμές πάθους. Σας ακούω λοιπόν και αφήστε τους εκνευρισμούς και αφήστε τη συμμαχία με το Πασόκ και αφήστε τη συμμαχία με το Πασόκ και τους εναγκαλισμούς. Και κάτι τελευταίο. Και κάτι τελευταίο. Θα τον πάρετε το λόγο, θα τελειώσω. Και κάτι τελευταίο. Ακούστε, είστε δεκανίκη του Πασόκ. Είστε δεκανίκη του Πασόκ. Είστε γελίος. Γελίος είσαι και φαίνεσαι. Η Ελλάδα γελιότητα δεν αντέχει άλλο. Καλά. Κάνε τους παροξισμούς. Κάνε τους παροξισμούς σου τώρα και άσε τις φωνές. Και να πάψετε να βάζετε στο στόμα σας τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει και δύο αρχηγούς της, και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, που δίνανε μάχες στα πανεπιστήμια όταν εσείς ήσασταν απόντες. Γιατί χειροκροτούσατε τη Διαμαντόπουλου σήμερα? Γιατί χειροκροτούσες τη Διαμαντόπουλου σήμερα? Δεν διέκοψα, δεν θέλω να σου μιλήσω. Δεν σου μιλάω, μίλα μόνο σου. Θα με αφήσεις τώρα? Τελείωσε, εγώ τι είχα να πω το είπα. Είσαι γελίος. Γελίος είσαι και φαίνεσαι. Η Ελλάδα γελιότητα δεν αντέχει άλλο. Καλά. Δεν την αντέχει άλλο τη γελιότητα χωριστά. Την Ελλάδα τη γελιότητα την αντέχει όταν είναι και συμπυκνωμένη. Άλλωστε τα συμπυκνωμένα είναι πολύ της μόδας, από απορρυπαντικό πλυντηρίου μέχρι κόμμα που θέλει να κυβερνήσει με καθοδική ευτυχώς πορεία, σύμφωνα πάντα και με τις χθεσινές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν απορροφήσει και καταλάβει ακριβώς τι έγινε με τις μεταγραφές, δεν έχουν προλάβει να τα πιάσουν. Από εδώ και πέρα θα συμπεριλάβουν και αυτά μέσα, όχι ότι οι μεταγραφές είναι ένα θέμα, αλλά κυρίως η στάση προς το μνημόνιο. Για τη Νέα Δημοκρατία λέμε, για όλους εσάς που ελπίζατε, ήσασταν πάρα πολλοί, ότι αυτά που λέει ο Σαμαράς τα εννοεί. Περαστικά να πούμε, το έχετε καταλάβει κι εσείς άλλωστε. Οι αρρώστιες αυτή την εποχή έρχονται και φεύγουν γρήγορα, αυτό είναι το καλό. Γιάνουμε, αλλά ξαναπέφτουμε μετά, όπως συμβαίνει συνήθως. Ο μήνας σήμερα έχει 20. Επιμείναμε λοιπόν σε αυτό που είχαμε δεσμευτεί. Εκλογές το ταχύτερο δυνατό. Και αυτό είναι στις 19 Φεβρουαρίου. Και αυτό είναι στις 19 Φεβρουαρίου. Και αυτό είναι στις 19 Φεβρουαρίου. Είχαμε εκλογές χθες, αν το έχετε καταλάβει. Εκτός αν εννοεί του χρόνου, γιατί για εκεί πηγαίνει το θέμα, μην τους ακούτε που λένε θέλουν εκλογές. Κατά βάθος δεν θέλει κανείς εκλογές από αυτούς που έχουν πάρει μέρος, έχουν βουτήξει στα χέρια τους το αίμα. Δεν θέλουν εκλογές. Η αριστερά μόνο θέλει, για τους δικούς της λόγους και κατανοητή βέβαια. Και ο κάθε λογικός άνθρωπος θέλει εκλογές για να αποφασίσει κάποια στιγμή ή να εκφραστεί, εν πάση περιπτώσει, και ο έρμος ο ελληνικός λαός που το μόνο που καλείται να κάνει τα τελευταία δύο χρόνια είναι να εγκρίνει, να δέχεται διλήμματα και να πληρώνει. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει. Όχι ότι θα λυθεί τίποτα με τις εκλογές. Καμία τέτοια ψευδέστηση δεν έχουμε εμείς. Φαντάζομαι δεν έχετε κι εσείς οι πολλοί. Αλλά το μίνιμουμ, το στοιχειώδες πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Έπρεπε να είχε γίνει. Μπας και είχε καταγραφεί και εκλογικά μια συνολική αντίδραση σε όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνουν. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής συνένοχο δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν μόνο ένοχοι. Και φυσική αυτουργή και ηθική αυτουργή. Και πάντα αυτοί τιμωρούνται από τη δικαιοσύνη. Αν όχι τη συγκεκριμένη, την λαϊκή δικαιοσύνη, την συνειδησιακή δικαιοσύνη, πάντα τιμωρούνται και καταδικάζονται σε πολύ αυστηρές ποινές. Όχι αυτές που λέει ο Μπεγλίτης. Αυτά είναι για να παίζουν τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό. Ανεξάρτητος. Ποιος βουλευτής είναι ανεξάρτητος? Πριν από μερικά χρόνια το κόμμα σου και το άλλο κόμμα. Τώρα, και το άλλο, γιατί δεν σε συμφέρει, γι' αυτό, τι ανεξάρτητος. Άλλο παπά, γιατί ανεξαρτοποιήθηκες και δεν το ξέρω. Εδώ θα πέσουν κορμιά! Τέρμα! Μίμης Ανδρουλάκης κάθε εβδομάδα περίπου είναι στο πρωινάδικο του Μέγκα. Δεν τον ρωτάνε και πολλά τι να ρωτήσεις. Άλλωστε και να ρωτήσεις λέει αυτά που θέλει ο ίδιος. Δήλωσε εδώ ανεξάρτητος. Όλοι τον ξέρουμε, είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Με ανεξάρτητη γνώμη κυρίως και ελεύθερη γνώμη. Πάντα καινοτόμα. Δεν έχει ποτέ γλύψει αρχηγό. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτά που λένε συνήθως οι άλλοι, δεν έχει φέρει αντίρρηση στην κομματική, στην ευρεία κομματική άποψη, στην άποψη που κυριαρχεί, πάντα με το θάρρος της γνώμης του και πάντα τα γυρίζει εκ των υστέρων βέβαια. Και γενικώς δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για τον Μίμη Ανδρουλάκη. Το παρόν του είναι καλύτερο από το παρελθόν και από τις μεταπηδήσεις που έκανε στο παρελθόν. Συνήθως στεκόμαστε πάντα στις μεταπηδήσεις που κάνει κάποιος. Δεν είναι και τόσο σωστό αυτό γιατί δικαίωμά του, άλλωστε έχουν περάσει και χρόνια. Αλλά το παρόν, το τωρινό των δηλώσεων, νομίζω αποζημιώνει κάθε φανατικό του Μίμη Ανδρουλάκη Άδωνης. Έχει έρθει η ώρα πάλι για τον Άδωνη, κάτι από τα παλιά που είναι τόσο επίκαιρο. Έρχεται χθες ο κύριος Σαμαράς και λέει θα ψηφίσει την δανειακή σύμβαση. Και προσπαθεί να μας πείσει από χθες η Νέα Δημοκρατία το εξής πράγμα. Ότι βεβαίως η στάση του κυρίου Σαμαρά είναι ιδιαίτερος πατριωτική και υπεύθυνη, γιατί δεν αποδέχεται τα μέτρα που συνοδεύουν τη δανειακή σύμβαση, που θα είναι φυσικά φόροι, χαράτσια, μειώσεις, μισθών, συντάξεων κλπ. Αλλά αυτό ψηφίζει μόνο επί της αρχής, ναι, για να πάρουμε τα λεφτά. Η δανειακή σύμβαση, δηλαδή το μνημόνιο 2, έτσι, για να συνοδεύουμε. Μνημόνιο ψηφίζει ο Σαμαράς. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Το μνημόνιο 1 δέσμευε τη χώρα για δύο χρόνια, δύο χρόνια και κάτι. Από το Μάιο του 10 μέχρι το τέλος του 2012. Το μνημόνιο 2 που ψηφίζει ο Σαμαράς μας δεσμεύει μέχρι το 2020. Είναι δηλαδή 5 μνημόνια σε ένα. 5 φορές. Το μνημόνιο 1 είναι το μνημόνιο 2. Το δε μνημόνιο 2 που ψηφίζει ο Σαμαράς αποδέχεται και συνεχίζει τις πολιτικές του μνημονίου 1. Που φυσικά το μνημόνιο 2 έχει επιτήρηση από την Τρόικα και έχει πολλά άλλα πάντα που δεν είχε το 1. Είναι πολύ πολύ σκληρότερο και πολύ πολύ χειρότερο, έτσι χωρίς συζήτηση. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Μια χαρά, τα λέει ο Άδωνης βέβαια, τα έλεγε για να κάνει κακό στο Σαμαρά. Τελικά όμως, έτσι όπως το έχει πει, όντως είναι καλές οι παρατηρήσεις και σωστές πάντα. Θα ακούσουμε αρκετό Άδωνη έχουμε σήμερα, είναι η μέρα του άλλωστε. Προχτές το έξτρα το βράδυ δεν ήθελε να παίξουν αυτά τα βιντεάκια και απείλησε να φύγει, δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία. Αντιδρά γενικώς, δεν του αρέσουν αυτά γιατί μέχρι τώρα και αυτός είχε μια συνέπεια λόγων και έργων, ενώ τώρα δεν έχει ούτε αυτό. Όπως συμβαίνει με όλους αυτούς που ανακατεύονται με το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το σάπιο, την εντελώς σάπια του μεριά, που είναι και η κυριαρχούσα πλευρά και με την χάνει και της εγκρίσεως μέχρι πρόσφατα του ελληνικού λαού. Γοητευόταν από αυτό το σάπιο, ήταν τυφλός, δεν έβλεπε το σάπιο, ήταν και ο ίδιος σάπιος. Το κομμάτι αυτό που ψήφιζε, επέλεγε τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Θα φανεί στην πορεία, χωρίς να σημαίνει ότι οι εκλογές είναι η λύση έτσι κι αλλιώς. Εδώ Ελληνοφρένεια, με σκέψεις διάφορες, με όλα αυτά που γίνονται. Πάλι συννεφιά και σήμερα. Ξεκίνησε λίγο καλά ο καιρός, αλλά δεν το θέλει, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντά ο Αποστόλης. Όσοι θέλετε να στείλετε mail, studio@realfm.gr και από κινητό, real και νό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ρωτάτε για τους ανώνυμους. Έχω δει κανένα δύο βίντεο, δεν ξέρω πόσα άλλα έχουν, και για τους δημοσιογράφους. Είναι και ωραίος ο τρόπος, εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει κανείς αυτή την εποχή που να δείχνει αντίδραση έντονη, πρωτότυπη. Τώρα το με άποψη είναι ένα δεύτερο, αλλά να καταγράψουμε μια αντίδραση καταρχήν, ακόμη και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς τρόπους, διαδικτυακούς, όλα αυτά τα καινούργια, σχετικά καινούργια και τέτοιου τύπου πράξεις, εγώ δεν με ενοχλούν προσωπικώς, μου αρέσουν σιγά τώρα και να μπει και στη σελίδα ενός υπουργείου και κάτι έγινε και να βγάλει ένα μήνυμα. Η όποια κριτική είναι στο αμέσως μετά. Τι άποψη, τι στόχευση έχει όλο αυτό, πού οδηγεί κτλ. Κτλ. Τα μέχρι στιγμής μηνύματα πάντως αρνητικά και κακά εμένα προσωπικώς δεν μου φάνηκαν, τα χάρηκα κιόλας μπορώ να σας πω, και να συνεχίσουν έτσι, καλά είναι αυτά. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς είναι λίγο, όχι απλά είναι καλό, είναι λίγο. Εγώ βασικά έχω 5 παιδάκια, έχω δεχτεί μια μείωση μισθού 40% και έχω μια θηλιά στο λαιμό. Δεν βγαίνει η κατάσταση και εμείς που έχουμε τις δουλειές μας κινδυνεύουμε. Έλεος. Λέει κάποιο σοβαρά ότι εγώ προτείνουμε να φύγω από το λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Μα είστε τα καλά σα. Κανένα βουλευτή του λαό δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένα. Κανένα. Είμαστε ηλίθιοι. Είμαστε ηλίθιοι. Εγώ 40 χρόνια δούλεψα, τα πλήρωσα, γιατί να μου τα φάνει και να μου τα κόψουνε. Ο δικός μου αγώνας, η παρουσία μου, τι να κάνω, η παρουσία μου. Έχω δεχτεί μια μείωση μισθού 40% και έχω μια θηλιά στο λαιμό. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία. Όχι να δούμε. Η ευθύνη στο πολιτικό σύστημα είναι πάντα πολιτική. Και αποδίδεται δηλαδή μέσα από τις εκλογές. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν οι πολιτικοί, η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Οι πολιτικοί πληρώνουν στις εκλογές. Μην κάνεις ερωτήσεις γιατί έρχονται πρόθυμες απαντήσεις προς τον κύριο Μπεγλίτη που ρωτάει τι άλλο να πληρώσουν οι πολιτικοί. Έρχονται και παρελάσεις πριν από τις εκλογές. Που είναι το minimum, είναι το ελάχιστο, είναι το ένα μισό βήματάκι σημειωτών. Δεν είναι κανένα τεράστιο βήμα, αλλά και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα μπορούν να συνυπολογιστούν, το καθένα με τη δική του βαρύτητα, χωρίς να χάνουμε το στόχο, γιατί υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, αλλά και να τον χάσουμε θα τον ξαναβρούμε. Ή και να τον χάσουμε θα μας βρει αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση, κυκλοφορεί ο στόχος από πάνω, κάποια στιγμή θα έρθει, θα κάτσει και θα υπάρξει αυτή η σύμπτωση στόχου και αυτού που θέλει να χτυπήσει το στόχο με ευθύβολα βέλη και με πολύ μεγάλη ευστοχία. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στο site ellinofrenia.net. Όπως ξέρετε, η Ellinofrenia, αν δεν ξέρετε, είναι χορηγός επικοινωνίας στον καινούριο ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου και της ομάδος του με τίτλο «Καταστρόικα». Ως χορηγοί λοιπόν έχουμε κάθε εβδομάδα ένα βιντεάκι. Είχαμε τον Ken Loach στον σκηνοθέτη την προηγούμενη, την Naomi Klein τη συγγραφέα, την Καναδή ακόμη πιο πριν. Αυτή τη βδομάδα έχουμε τον Κώστα Δουζίνα, είναι καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο οποίος αναλύει πώς είναι απικία η Ελλάδα με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, με όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται με επιστημονικό τρόπο. Αποδεικνύει και αυτός από τη δική του σκοπιά ότι η Ελλάδα είναι απικία. Είναι αποσπάσματα που θα συμπεριληφθούν στο ντοκιμαντέρ το οποίο ετοιμάζεται. Καταστρόικα ο τίτλος. Είναι ένα ντοκιμαντέρ όπως και το προηγούμενο, τον Ντετόκραση, που θα φτιαχτεί επειδή εσείς όλοι θα δώσετε χρήματα. Μπείτε και στην Ελληνοφρένεια, μπείτε και στο site του Άρη Χατζηστεφάνου και στο Καταστρόικα. Θα βρείτε τον τρόπο αν θέλετε να ενισχύσετε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να φτιαχτεί κάτι ανεξάρτητο, έτσι ακριβώς όπως το θέλουν οι δημιουργοί του, όπως έγινε και την πρώτη φορά. Κάτι άλλο που έχουμε είναι ο Ουρουγουανός συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Εντουάρτο Γκαλεάνο, όταν είχε πάει το καλοκαίρι στους αγανακτισμένους της Βαρκελόνης. Είχε κάνει μια συνομιλία με κάποιους νέους εκεί Ισπανούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψή του για πάρα πολλά θέματα. Είναι ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, αλλά πόσο φρέσκος είναι ο λόγος και πώς προσεγγίζει τα θέματα. Αυτά μας άρεσαν. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και λαό. Θέλω να μιλήσω λίγο στον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ρε παιδάκι μου. Τι λέει, ρε Αποστόλη. Αφού εμένα ήθελε, δεν το θέλει, δεν χάρηκε. Τρει μέρε προσπαθώ και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Είδε, άμα σου κάτσει όμω. Ε. Πε μου. Τι να σου πω. Δεν ήθελε κάτι. Δεν τέτοια γεγονότα που δεν μπορούμε. Πού να αρχίσουμε. Να μην βγούμε τότε, αφού δεν ξέρουμε πού να αρχίσουμε. Του παππού για τον Επαναστάτη. Εγώ χρόνομαι. Ναι, είναι. Αποστόλη. Ναι. Να πούμε για τον Παπούλια τον Επαναστάτη. Ο Παπούλιας είναι ακόμα σοσιαλιστής, γιατί δεν μας έχει ενημερώσει τελευταία χρόνια. Σκέψου να ήταν και 5 χρόνια τι θα έκανε. Ούτε για αυτή που δεν είναι. Όχι, πώς δεν είναι. Κάτσε, έρχεται παρέλαση. Περίμενε, γιατί δεν είναι. Αποστόλη, θέλω τη βοήθειά σου. Είμαι εδώ για να βοηθήσω, φίλε. Έχω μια κυρία εδώ, κυρία Μαρία. Λοιπόν, είναι ψήφιση. Δεν πιστεύουν να είναι πολυκατοικία. Όχι. Κύριε Νίκο, αυτή είναι. Περίμενε, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και τώρα ψηφίζει Κουκουέ. Και καπνίζει μέσα στο ταξί. Έχω ένα στήμα 3 μέτρα και απαγορεύω το τράπεζα. Τι κάνω, την πλακώνω. Τίποτα, άνοιξε την πόρτα και χώσε μια κλωτσιά τη κολόγρια να πάει έξω. Στο διάλογο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αυτό μολύνει περισσότερο το ταξί σου. Ψήφιζε, είπα, Νέα Δημοκρατία. Περνάει, νομίζει αυτό. Τώρα λέει ψηφίζει και η κυρία Μαρία δεν ψηφίζει. Παπαρίγα ψηφίζει. Παπαρίγα λέει. Δεν με πείθουν αυτά. Έμαθε για του βασιλιάδε που πρέπει και το σύριαλ. Θα το πει. Γιατί? Γιατί δεν έχουν λεφτά να του πληρώσουν. Πρόσεξε, κολοδημοσιογράφε. Μη μου πει ότι αν είναι άνεργοι στο Μέγκα, θα ακούσε να πει για άνεργου δημοσιογράφου στο Μέγκα, πάρθω εκεί και θα σου ρίξω μολότοφ. Το λέω. Μα αυτή δεν είναι δημοσιογράφη, είναι ηθοποιή. Και στον ψέματα. Τώρα μου πει άλλο στο δελτίο δημοσιογράφη, είναι ηθοποιή είναι. Του δίνουν ένα κείμενο και πρέπει να το μάθουν απ' έξω. Συγγνώμη τώρα, το μισθό από το νου. Συνάδελφοι, τώρα γιατί είναι στην ΕΣΥΑ και δεν είναι στην ΕΣΥΑ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκου γιατί γύρισε ο Βορύδης στη Νέα Δημοκρατία. Γύρισε να πάρει το τσεκούρι που έχει ξεχάσει εδώ και 20 χρόνια και ο πρόεδρος θα τον στείλει τώρα κάτω στην αρχαία Ολυμπία για να φυλάει τα αρχαία. Ποιος θα τολμήσει να μπει με τον Βορύδη στην είσοδο και το τσεκούρι? Τώρα με τα ποσοστά αυτά που παίρνουν τα κόμματα, ναι. Το Πασόκ έχει φτάσει σε μονοψήφιο πάει. Η Νέα Δημοκρατία από ένα 30 που είχε, το βλέπω να πηγαίνει κάτω από 15. Και δεν θα μπορούν να πάρουν δάνεια, θα χρωστάνε όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξουν όνομα. Δεν θα αλλάξουν. Δεν είναι ευκαιρία, αντί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία ΟΕ, να το κάνει τώρα, να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να το κάνει πολιτική άνοιξη. Μην κροϊδευόμαστε. Άκου να σου πω και κάτι σε αυτό που λες, Αποστόλη μου. Βέβαια, με τόσους που έχουν μπει μέσα και άλλους τόσους που θα μπουν από εδώ από εκεί στις ανάγκες πολυσυλλεκτικότητας του Αντώνη, καλύτερα να το κάνει πολιτική διάνοιξη. Άκου να σου πω κάτι. Πιο εύστοχο θα είναι. Ναι. Τι είναι, real δεν είναι εκεί? Ναι. Τι είναι, real θα λες? Real παρακαλώ. Α, όχι, θα λέω αυτό που γουστάρω εγώ. Κοίταξε, ο Νίκος με έβαλε να σου πω. Ναι, ρε παιδί μου, χαίστηκα. Χαίστηκες. Ναι, θα πω αυτό που γουστάρω εγώ. Αυτά. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, τι θέλετε, ευγένειες και τέτοια. Αυτά. Μια χαρά καταπίνετε και τα μνημόνια, μια χαρά καταπίνετε και τα νέα μέτρα. Δεν θα καταπείς αυτό? Αυτό που γουστάρω θα κάνω. Κοίταξε, από τη μια θα καταπείς. Μαθημένα είστε, Ταζά. Καλά, κοίταξε, τι έκφραση, εσύ τα καταπίνεις όλα. Εμείς δεν καταπίνουμε τίποτα, να ξέρεις. Ότι τι, ότι αντιδράς. Ναι, το ξέρω καλέ, παρεξήγησα. Είσαι η εξαίρεση του κανόνα. Ναι, η εξαίρεση του κανόνα, σαν και σένα δηλαδή. Το θέμα δεν είναι όμως, φίλε, να είσαι. Θα πω ψαγμένο, περίμενε. Το θέμα δεν είναι, φίλε, να είσαι η εξαίρεση του κανόνα. Το θέμα είναι να γίνεις η εξέγερση του κανόνα. Η εξέγερση του κανόνα, ε. Ναι. Ωραίος. Αυτό το σκέφτηκες πολύ, φαντάζομαι. Όχι, τώρα μου ήρθε. Σιγά. Ωραίος. Την ώρα που έξυνα τον μπούτι μου, φαντάζομαι. Τον μπούτι σου? Ναι, μέτρωγε. Λοιπόν, άκου λίγο. Ξέρεις τι χρωστάς. Αυτά που χρωστάς θα τα δίνεις. Δεν θέλω να μου πεις ότι δεν θυμάμαι και τέτοια. Χρωστάς κάποια πράγματα και πρέπει να τα δώσεις. Εντάξει, εντάξει. Απλά θέλω, αν μπορείς και εσύ, για να με διευκολύνεις, εσένα χρωστά, το ξέρω. Ναι. Ένα τράτο χρόνου. Ένα. Ένα τράτο χρόνου. Δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα δηλαδή, γιατί. Βάλε και επιτόκιο. Θες επιτόκιο? Βάλε. Μετά το 2016 θα σε αποπληρώσω. Καλά, κανόνισε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί... Πόσο έχουν πει για την Ελλάδα, κάπου εκεί δεν έχουν πει? Εγώ δεν. Εντάξει, κάπου εκεί θα είμαστε κι εμείς, εντάξει. Θα έχει σωθεί και η χώρα, θα πάρεις και εσύ τα χρωστούμενα. Να δούμε, θα δουλεύεις μέχρι τότε. Να δούμε, θα το θυμάσαι μέχρι τότε. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Ας πάμε μέχρι τότε. Ναι. Και τα προβλήματά μας θα έχουν λυθεί, γιατί ο ένας δεν θα δουλεύει, ο άλλος δεν θα ζει, ο άλλος δεν θα θυμάται. Δεν ξέρω, Παπαδήμος, τι κάνει, νομίζεις? Που φυσικά το μνημόνιο 2 έχει επιτήρηση από την Τρόικα, έχει πολλά άλλα πράγματα που δεν είχε το ένα. Είναι πολύ πολύ σκληρότερο και πολύ πολύ χειρότερο, έτσι, χωρίς συζήτηση. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο χημειοθεραπεία. Τώρα και χημειοθεραπευτής ο Άδωνης Γεωργιάδης και πάνω μας βέβαια, χωρίς να έχει διαγνωστεί και η ασθένεια. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιος αποφάσισε ότι είμαστε ασθενείς και κάποιος εφαρμόζει μια θεραπεία. Πολλοί λένε ότι δεν είναι αυτή η κανονική θεραπεία, άλλοι λένε ότι δεν είναι αυτός ο κανονικός ασθενής. Δεν βγαίνει νόημα, τον έχουν δέσει και του κάνουν το πείραμα όπως πολύ ευφυώς είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου, μην τον ξεχνάμε. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε επιλέξει κάποια στιγμή να βάλει στις λίστες της Β' Αθήνας και τον Χρήστο Πρωτόπαπα. Ο κόσμος, ας πούμε, σου δεν καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να μην τάξουμε τίποτα ψευδές, να μην γίνει τίποτα το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, να αναδείξουμε και τη θετική πλευρά του μνημονίου, δεν είναι μόνο τα κοψίματα. Ο κύριος Μητρόπουλος δεν είχε απόλυτο δίκιο, αν συμφωνεί σε αυτό, διότι το μνημόνιο έχει και πολύ θετικά πράγματα όσον αφορά το φορολογικό. Τι τιμές και φορολογικά και τα λοιπά. Τα οποία δεν τα κάνουμε συνήθως. Πάντως αυτό που προέχει είναι να σωθεί η χώρα. Όλα μαζί. Και το Σαρδάμ αντί για μνημόνιο Μητρόπουλο και ο οικονομέας να σωθεί η χώρα. Λίμωνο, τώρα τι ακριβώς είναι η χώρα, είναι ένα τεράστιο θέμα. Και κυρίως η φωνή της σύνεσης που είναι ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Όλοι αυτοί τώρα που τους ξέρουμε χρόνια, έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, να μιλάνε με σοβαρές προσεγγίσεις, συνετές προσεγγίσεις, ρίχνουν και τη φωνή πιο κάτω και νομίζουν τις παρακολουθούν όλοι οι άλλοι διαγράφοντας όλα τα προηγούμενα. Ότι λειτουργούμε βλέποντας μόνο το τώρα χωρίς να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Λαός στον οποίο απευθύνονται όλοι μέρος μου. Έλα, επιτέλους, ρε παιδί μου, επιτέλους. Έλα. Καλά, ήμουνα που ήμουνα συγκλονισμένος με την πρόταση του Παππούλια να του αφαιρεθεί ο μισθός, δηλαδή μετά. Ήσουνα. Βέβαια, μετά από 7 χρόνια που έπαιρνε 200. Παιδί μου είναι πατριώτης πια, δεν είναι προδότης τελικά. Βέβαια, είτε και η παρέλαση που πλησιάζει, καταλαβαίνεις. Αλλά ήρθε και αυτή όμως η κίνηση του, η κίνηση μάτου του Σαμαρά, ρε παιδί μου. Τι πράγμα ήταν. Μιλάμε, τίναξε την πολιτική σκακέρα, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Φοβερό. Είναι ρυθμιστής των πραγμάτων ο Αντώνης. Αλλά. Δηλαδή είχαμε τον Καρατζαφέρη. Ναι. Ο Καρατζαφέρης τώρα θα γίνει κνήτης. Έλαντε. Καλά, δεν βγαίνει λόγω ηλικίας. Θα μπει στο κουκουέ, τι θα κάνει. Θα τον δούμε σε πορεία τώρα που είναι αντιμνημόνιο. Το επόμενο είναι να είναι κατά της Ευρώπης ο Καρατζαφέρης. Του πήρε και την αφρόκρεμα. Οι κολοτούμπες είναι χωρίς όριο τελικά. Του πήρε την avant-garde, την avant-cate, την elite του πήρε. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ναι. Elite για Καρατζαφέρη, πάτο για την κοινωνία. Συμφωνούμε. Αυτό ήταν. Αυτό που έγινε στην Ολυμπία με την κλοπή. Έλα μωρέ, μια μικροκλοπούλα τώρα σιγά. Ναι, όχι, που παρετήθηκε λέει ο Γερουλάνος. Αυτό και... είναι που με πληγώνει περισσότερο, χάσαμε τον μπολ. Το θέμα είναι ότι αναρωτιόταν ο Παπουτσής. Λέει... Μα αυτή η παρέα του Γιώργου πια θα είναι πρώην κάτι. Πρώην υπουργή, πρώην πρωθυπουργή, απολυμμένη, κατάπιστη. Τι παρέα θα είναι αυτή πια. Εκεί που ήταν τα βασιλόπεδα, που χαιρόντουσαν, τρέχανε στους κήπους ανέμελα με τα μουστάκια τους να τα γυρίζουν και τα αυτιά τους να πετάνε. Αυτό ήταν για τον Παύλο. Αυτό είναι αυτή το πεταχτό. Τώρα θα είναι όλα μαραζωμένα και θα κάθουν να κλαίνουν τη μοίρα τους. Θα πηγαίνουν πού? Σε χασικλίδικα, ρεπετάδικα, να κλαίνουν τη μοίρα και να παίζουν μπουζούκι, να χορεύει ο Γιώργος στα ζεμπέικα τα αποτυχημένα. Όχι τίποτα άλλο, θα χάσουμε και αυτή τη σεξι φωνή, την πιο σεξι φωνή της... του Παύλου. Ναι, του Γιώργου. Είναι εκείνη η φωνή σου, έχω πει για τον Παύλο, έτσι. Έχει αυτό το πράγμα που είναι αυτή η γουλιά που δεν την έχει κατεβάσει, μιλάει με μια γουλιά στον λαιμό μόνιμα. Δεν την καταπίνει ο μαλάκας να καταλάβουμε τι λέει. Την έχει μόνιμα εκεί, σαν να του είχε ανέβει μετός και δεν τον βγάζει. Τέλος πάντων, λέμε, έλα, γεια. Αυτό θα μου λείψει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Ήθελα να συμπληρώσω λίγο τη φράση του Σαμαρά ότι θα έρθει η ώρα που θα βγάλει τις κουκούλες από αυτά τα καθάρματα και θα τους φορέσει τα πηλίκια. Έτσι είναι ολοκληρωμένο. Και κάτι άλλο για το Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί να λέει συνέχεια ότι ταυτίζεται με τις απόψεις της αριστεράς, αλλά ιδεολογικά βρίσκεται απέναντι. Αυτά μπορεί να τα πει ο Μπάμπης. Τίποτα, απλά δεν έχει ψηθεί ακόμα ότι είναι αριστερός, παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα με τον Χατζη Νικολάου. Έχει συνειδησιακό. Είναι αριστερός, δεν το έχει καταλάβει και δεν μπορεί να το δεχτεί, δεν του πάει. Φαντάζομαι τώρα μέσα στο σπίτι του Χατζη Νικολάου να μπει ο Χατζη Νικολάου μια μέρα σε ένα οικογενειακό τραπέζι και να πει γεια σας. Τελικά δεν θυμάστε? Αριστερός πια. Αυτά τι θα γίνει. Άστο. Τρέμω να το φανταστώ. Πόσο μάλλον το πει και στον αέρα του ραδιοφώνου. Το κακό είναι, Αποστόλη, ότι αυτή η δύσμηη χώρα είναι υποχρεωμένη να κυβερνάτε και να κυβερνάτε αιωνίως με τέτοια γλιώδη, αισχρά, ελεηνά υποκείμενα. Αυτό είναι το χειρότερο για τον τόπο αυτό. Πού είμαι τώρα? Πού είσαι? Θα σου κάνω ζωντανή ανταπόκριση. Είμαι στο Σύνταγμα. Έχουν κατέβει οι μαθητές και ρίχνουν πέτρες στους μπάφτες. Τα μαλακιμένα, το ξέρα εγώ. Το ξέρες, Τι τους φταίνε οι αστυνόμοι? Όργανα είναι. Όργανα. Όργανα. Όργανα, δηλαδή όπως τα άλλα που λέμε, μου σκότισες τα όργανα. Μπράβο. Αυτό μπορεί να λέω, μου έχει σκοτήσει τους μπάτσους. Μπράβο. Εσύ τι όργανο παίζεις τώρα? Μου ζάλισες τους μπάτσους. Μου έκανες τους μπάτσους τσουρέκια. Δηλαδή τέτοιου είδους όργανα. Παγάτε μηνυσί. Προστηματάκι, ένα προστηματάκι έτσι. Ένα. Α, είναι για το κράτος, λοιπόν, να δίνουμε λεφτά. Να ενισχύσουμε κι εμείς, Βέβαια, έτσι, για συμβάλλετε, τον οβολό σα. Τους είπα βέβαια, το τριχίλιαρο δεν θα το πάρετε. Δεν θα το πάρετε, ντούκου. Θα το σπάσουμε σε δόσεις. Όποτε δίνει η Τρόικα μία δόση, θα παίρνετε και μία δόση από εμάς, από το πρόστιμο. Έτσι πρέπει. Αν δεν καταφέρετε να πάρετε δόση, να και το πρόστιμο. Και όλα αυτά γιατί κάποιος δεν φέρθηκε καλά κάποτε στην Άννα. Είναι και αυτό. Και είναι η Άννα κακοδιαχειρισμένη και θα πληρώσουμε τώρα εμείς αυτό ή τον ντεκουπάς που δεν έκατσε, ας πούμε, και της έπεσε επειδή είχε υγρασία. Ή που δεν στέκεται το make-up και το ρίμελ πάνω στο τραβηγμένο μάγουλο από την πλαστική, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει, δεν θέλω να μπω σε ξεκατίνιασμα. Αλλά λέω. Ναι, άκουσε να δεις κάτι. Τι κουνιέται αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα, ότι είναι μεγάλα κόμματα. Τι μεγάλα κόμματα. 15% παίρνει Νέα Δημοκρατία και 5% το Πασόκ. Είδες που άμα θέλει ο λαός, τα κόμματα μπορεί να γίνουν τελείες. Ακριβώς. Πολύ απλά. Ο Ντόνας Σαμαράς λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσει Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Δηλαδή, ο Σαμαράς είναι ψεύτης. Αυτό να καταλήξουμε με αυτό το αισιόδοξο. Σας αφήνουμε. Ο Μάριος Καγής ήταν σήμερα στον ήχο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο chat, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και αμέσως μετά εσείς θα έχετε εδώ τη δυνατότητα να ακούσετε κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Τι έγινε με την Διαμαντόπουλο με τα 3.000, σας βάλανε πρόστιμο? Ναι. Και ποιος θα το πληρώσει αυτό? Ποιος θα το πληρώσει? Εμείς, ποιος θα το πληρώσει? Ωραία. Μου φαίνεται ήρθε η ώρα να βγάλουμε εκείνα τα βρακιά ελληνοφρένια, πας και μαζέψουμε το 3.000. Πρέπει να τα βγάλεις, αλλά πάμε στο Υπουργείο Παιδείας που είναι δίπλα από το Μολ, να παραδώσουμε όλοι οι ακροατές την επιταγή, φιλαράκο, μια Διαμαντοπούλου και μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Εγώ μια ευχή θα της δώσω. Εμείς θα δώσουμε τα 3.000. Σε μπότοξ να τα φάει. Σε μπότοξ, Δεν είμαι κακός, αλλά βλέπω ήδη να το χρειάζεται το ένα. Sorry. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω. Ούτε εγώ. Δεν μ' αρέσουν οι κατηνιές. Γιάννη Θεσσαλονίκη. Άκουσε το ψωμιάδι, Πατρίδα, φίλε. Η νέα λύση. Πάλι Θεσσαλονίκη θα σώσει. Πάλι Θεσσαλονίκη θα ξανασπώσει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι έκανε αυτή την κίνηση ο ψωμιάδης. Πώς λέγεται? Πατριωτικό δίκτυο αφύπνισης. Μεγάλη έμπνευση. Το θέμα δεν είναι ότι ο ψωμιάδης έκανε αυτό. Το θέμα είναι ότι είστε τόσο ζώα που θα τον βγάλετε και στη Βουλή. Μπρος. Αποστολή. Έλα. Αποστολή. Πού είσαι? Να σου πω. Τι? Άκουσε το Βενιζέλο τι είπε? Τι? Θα αλλάξει το πολιτιακό σύστημα. Τώρα. Να σου πω. Τι μαλάκας. Άμα αλλάξει ραντεβού στο Παγκράτη, στο κούριο του μηνά, για να μας δώσουν οδηγίες πώς θα φύγουμε. Τι ώρα? Τι ώρα, ρε, όποτε γίνει. Ποια μέρα? Όποτε γίνει και έρθουν τα τάγκ σου, λέω, ρε. Τι θα φοράς? Εγώ. Ναι. Πούξη για το παντελόνι και την πράσινη την γραβάτα. Εντάξει. Εγώ θα φοράω την καμπαρτίνα την αγωνιστική με το γαρίφαλο στο πέτο. Έτσι, μπράβο. Και μπαντάνα που άστα μαλλιά. Στο κουρίο του μηνά, στο Παγκράτη σου είπα. Καλά, εκεί θα έρθω. Άντε, μπράβο. Να είμαι και ακούρευτος, θα προλάβουμε ένα κουρεματάκι ή όχι? Δεν ξέρω, τον μπαίνει ρωτά, τον μπαίνει. Θα το δω. Μπαλούρδος πού είναι? Πού ήταν στην πορεία, στη συγκέντρωση τη προάλλε? Στο πρώτο μισό τη πορεία ήταν με κουκούλα και μολότοφ στο χέρι. Ναι. Στο άλλο μισό που έκανε αλλαγή βάρδια, έβαλε άσπρο κράνο και χακιστολή. Ναι. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω. Του κάτσε ενδιάμεση, διπλωμάρτια, καταλαβες. Το μοίρασε μισό-μισό, εντάξει. Τι έγινε με τη μήνυση φάγατε για τη φάρσα που κάνατε στο Υπουργείο Παιδείας? Πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, παραγγελιά της Άννας. Σοβαρά μιλάς. Να είναι καλά, να είναι καλά. Χίλια χρόνια να ζήσει έτσι όπως ζει τώρα. Ρε Αποστόλη, τι γίνεται, χάνουμε τον Άδωνη? Φεύγει από το Λάος. Περίμενε, δεν τον χάνουμε, δεν τον χάνουμε. Θα είναι στη Συγκρού. Θα πάει στη Συγκρού. Στη Συγκρού. Εκεί πάει τα τραβέλια. Εκεί θα είναι. Α, ωραία. Μη λες τώρα έτσι, μη λες, είναι χριστιανός τώρα. Οι χριστιανοί δεν κάνουν τέτοια. Ποιος είναι χριστιανός? Ο Άδωνης. Α, ο Άδωνης βέβαια. Ποιος είναι, εγώ και εσύ? Έλατε. Έλα, γεια. Θα ήθελα να μου πείτε πότε ήταν αυτή, πότε κάνατε αυτή τη φάρσα με τη Διαμαντοπούλου. Ποια ημερομηνία ήταν η εκπομπή αυτή? Γιατί? Γιατί θέλω να τη δω. Α, στο ίντερνετ. Α, αν μπείτε τώρα στο ελληνοφρένια.net, ναι, την έχουμε αναρτήσει, είναι πάνω πάνω. Ακού να δεις τώρα ένα άλλο. Ακούω τώρα, λέει, παραπλάνηση. Σας βάλανε πρόστιμο παραπλάνηση, λέει, το... των ακροατών. Μα τέτοια ζώα είναι, ρε, κερατάδες. Χειρότερα. Και δεύτερο που θέλω να σου πω, ήθελα καιρό να σου πω να... Τι κάνει, τι να κάνει αυτή η κυρία διευθύντρια Διαμαντοπούλου? Έχω πολλή αγωνία, να είναι καλά. Κακό χρόνο να έχουνε. Μη, σας παρακαλώ. Το σταθμό τον ευγάζουν οι ακροατές. Κακά χρόνια θα έχουν, όχι μόνο ένα χρόνο. Πόσο πάρει στέι να πει, Αγγελής, ρε εσύ. Κατασχέσανε το σπίτι του Τσοχατσόπουλου στο Ρόδο Αττικού. Δηλαδή μόνο αυτό είναι παράνομο ή μόνο αυτό βγάλανε οι δημοσιογράφοι στον αέρα τη φορά? Λοιπόν, θα έπρεπε κι εσείς, ρε μάγκες, να αρχίσετε να βγάζετε στη φορά που πήγαν τα εκατομμύρια με Siemens, κάτι λίστες, γιατί θα πάρει και εσάς την μπάλα. Τι νομίζεις? Και πώς τώρα που κάναν τη δουλειά με τους δημοσιογράφους και μαγκώσανε τους πολιτικούς, τι σας χρειάζονται? Θα βάλουν και το ταμείο να το κόψουν και τη σύνταξη? Θα ραγά, αγόρι μου. Και το κάνουμε. Θα μου έρθει ο ιστορικός και θα μου πει ότι πριν 25 χρόνια ο Σιμίδης ήταν κλέφτης. Αφού το βλέπω τώρα, βρε αγόρι μου. Κάνουνε πλιάτσικο στο πλούτο της Ελλάδας. Βάλτε τον λόγο του προηγούμενου υπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας, που τι έλεγε φεύγοντας που παραιτήθηκε για να αναλάβει αυτός, ότι ο πλούτος μας είναι διάτριτος και μαλακής και μπλα μπλα μπλα. Αυτά δεν τα ακούγανε. Ρε τσεκούρι και φωτιά στα κεφάλια τους. Ναι. Με Πάσα. Ποιος είναι? Η Νατάσα λίγο. Εγώ είμαι, ποιος είναι? Η Νατάσα. Η Νατάσα είμαι εγώ, ποιος είναι? Η Νατάσα ήθελα. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Α, ορίστε, εγώ είμαι. Δεν θέλω τέτοιους. Εγώ, Νατάσα. Εγώ βασικά έχω 5 παιδάκια. Έχω δεχτεί μια μείωση μισθού 40% και έχω μια θηλιά στο λαιμό. Δεν βγαίνει η κατάσταση. Και εμείς που έχουμε τις δουλειές μας κινδυνεύουμε. Έλεος. Λέει κάποιο σοβαρά ότι εγώ προτείνουμε να φύγω από το λαό για να πάω στην Δημοκρατία. Μα έχετε τα καλά σα. Κανένα βουλευτή του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας. Κανένας. Κανένας. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, I'm pop up, I'm run, pop up, I'm run, pop up, I'm me say one man down. All me say. Είμαστε ηλίθιοι. Run, pop up, I'm run, pop up, I'm run, pop up, I'm me went downtown. Είμαστε ηλίθιοι. 'Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Εγώ 40 χρόνια δούλεψα, τα πλήρωσα, γιατί να μου τα φάνει και να μου τα κόψουν. Ο δικός μου αγώνας, η παρουσία μου. Τι να κάνω, η παρουσία μου. Έχω δεχτεί μια μείωση μισθού 40% και έχω μια θηλιά στο λαιμό. Είναι το ένα ασπιρίνη και το άλλο όχι με θεραπεία.